لوگ جمعہ ترک کرنے سے، جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائے، مطلب ایسا نہ ہو کہ لوگ جمعہ کو یوں ہی آسان سمجھے اور چھوڑنا چالو کر دے یا نہ پڑھے، یا اس کے بدل میں جو ظہر پڑھ لے گی کیا ہوا جمعہ نہیں ملی تو، یا پھر اس کے لیے کوشش نہ کرے، ٹھیک، باز آ جائیں، ورنہ آپ فرماتے یا پھر اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے، مطلب جو شخص جمعہ کو چھوڑتا ہے، بلا وجہ نہیں پڑھتا ہے، کسی عذر کو چھوڑ کر بس یوں ہی چھوڑتا ہے، تو اللہ اس کے دل پہ کیا کرتا ہے، مہر لگا دیتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے یہ مہر کسی اچھائی کی علامت تو نہیں ہوں گی، کیونکہ کسی اعمال کو چھوڑنے کی وجہ سے اگر دل پر مہر لگ رہی ہے تو یقیناً یہ کسی برائی کا نتیجہ اور سبب ہی بننے والی ہے، تو اللہ کہیں ان کے دلوں پر آپ سلم فرماتے مہر نہ لگا دے، پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائے، اور پھر وہ غافلوں میں سے، مطلب جو جمعہ سے غفلت برتتا ہے وہ درحقیقت اللہ اس کے دل پہ پھر مہر لگا دیتا ہے، اور وہ پھر دین سے بھی غافل ہو جاتا ہے، چونکہ غافلوں میں سے ہو جانے سے مراد یہ کہ دین میں غفلت برتنے والا نہ ہو جائے، تو جو شخص جمعہ کو آسان لے لیتا ہے، جمعہ نہیں پڑھتا، اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتا، اس کے واجب ہونے کو نہیں سمجھتا، اور وہ آسانی جمعہ کو ترک کر دیتا ہے، تو آپ سلم فرماتے ہیں ایسے شخص کے دل پر اللہ کیا کرتا ہے، مہر لگا دیتا ہے، ایک سیل لگا دیتا ہے، ٹھیک، اور پھر اس سے کیا ہوتا ہے، وہ شخص غافلوں میں شامل ہو جاتا ہے، تو یہ بہت زبردست وعید ہے اور جمعہ کی فرضیت کی دلیل ہے، دونوں باتیں ایک ساتھ ہیں، وعید اس چیز کی ہے کہ انسان جمعہ کو نہ چھوڑے، ایک مسلمان جمعہ کو جو ہے کسی بھی حد تک کوشش کرے کہ اس کو پڑھے، اور دوسرا یہ کہ جمعہ کا پڑھنا ہم پر واجب اور فرض ہے، یاد رکھے، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اور کہا کہ جمعہ کے تعلق سے فرماتے ہیں، الجمعہ تو حق واجب علی کل مسلم، کیا فرماتے اور کہتے ہیں کہ جمعہ جو ہے یا جمعہ جماعت کے ساتھ ہر مسلمان پر حق اور لازم ہے، جمعہ جماعت کے ساتھ ہر مسلمان پر لازم ہے، تو اس سے ایک بات اور پتہ چل رہی ہے کہ جمعہ جماعت سے ہی ہوتی ہے، یاد رکھیے، جمعہ کی نماز جماعت، اور جمعہ کی نماز کے لیے خطبہ شرط ہے، یاد رکھیے، خطبہ ہوں گا اور پھر اس کے بعد جماعت ہوں گی، تو آپ فرما رہے ہیں کہ جمعہ کے تعلق سے آپ کہہ رہے ہیں جمعہ جماعت کے ساتھ ہر مسلمان کا حق اور لازم ہے، ٹھیک، اور پھر فرماتے ہیں فی جماعت الا اربع، مطلب چار لوگوں کو چھوڑ کر جمعہ سب پر واجب ہے، سب پر فرض ہے ایک مسلمان کے اوپر، اور پھر فرماتے ہیں عبد المملوکن، کہ جو غلام ہے اس پر جمعہ نہیں ہے، اس لیے کہ غلام کو اپنے آقا سے ہر چیز کے لیے اجازت لینا پڑتی ہے، اگر اجازت دے تو وہ جا سکتا ہے، نہ دے تو گھر میں رہنا پڑے گا اس کو، تو آپ فرماتے ہیں پہلا شخص، جمعہ ہر مسلمان پر واجب ہے، لازم اور ضروری ہے، سوائے غلام کے، چونکہ وہ مجبور ہوتا ہے، وہ کسی کے ماتحت ہوتا ہے، پھر آگے فرماتے ہیں او امراۃن، اور عورت، عورت پر بھی جمعہ واجب اور فرض نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ کہ باقی دوسروں پر واجب اور فرض اور لازم ہیں، ٹھیک، اور عورت پر، پھر فرماتے ہیں او سبیون، اور جو غیر بالغ ہو، نا بالغ ہو، ٹھیک، جو بالغ نہیں ہے اس پر بھی نہیں، او مریضن، اور جو بیمار ہو، تو ان پر جمعہ نہیں، چار لوگوں پر فرما رہے ہیں، لیکن اس کا دوسرا معنی نکلتا ہے باقی سب پر جمعہ فرض اور لازم ہے، تو بہرحال حدیث کے الفاظ ہی ہے، تو ان آیت اور حدیثوں سے یہ بات پتا چلی جمعہ ہم پر فرض اور لازم ہے، کوئی بھی شخص بنا کسی شرعی عذر کے جمعہ کو چھوڑنے کی کوشش نہ کرے، اس لیے کہ جمعہ کا چھوڑنا بہت سخت وعید ہے، جمعہ کے وقت تجارت کرنا منع اور حرام ہے، جمعہ کو چھوڑنے والے پر اللہ رب العزت دل پر مہر لگا دیتا ہے، اور نقصان یہ ہے کہ وہ شخص غافلوں میں جاتا ہے، دین سے غفلت برتنے والا بن جاتا ہے، مطلب اس سے پتہ چلتا ہے جمعہ کی کتنی اہمیت ہے، اب جمعہ کی نماز کی کیا حکمت رہی ہوں گی، جو اللہ رب العزت نے یہ دن دیا اور یہ دن اس نماز کی وجہ سے خاص ہوتا ہے، تو اس نماز کی کیا حکمت رہی ہوں گی، یہ تو بہرحال واللہ عالم اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن علماء نے کچھ حکمتیں دی، جس میں سے ایک اہم حکمت جو علماء بتاتے ہیں جو جمعہ کی ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ جمعہ ایک گیدرنگ، جمع ہونے کا دن ہے، اس لیے کہ خود اس کا نام بتاتا ہے کہ یہ جمع ہونے کا دن ہے، یوم الجمعہ مطلب جمعہ جمع سے لفظ آتا ہے، اسی لیے ہم جس جگہ جمعہ کے دن نماز کو لوگ جمع ہوتے ہیں اس مسجد کو جامع مسجد کہتے ہیں یا جمعہ مسجد کہتے ہیں نا، مطلب جمع ہونے کی مسجد، یا جہاں ہفتے میں سارے لوگ خریے یا بستی کے جمع ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں جمعہ مسجد یا جامع مسجد، اور یہ لفظ جمع سے آتا ہے، مطلب جمع ہونا، گیدر ہونا ہے نا، تو ایک حکمت جو بتاتے ہیں جو خود جمعہ دن کے الفاظ یا جو اس دن کا نام ہے جمعہ اس سے پتہ چلتی ہے کہ یہ جمع ہونے کا دن ہے، مقصد یہ ہے کہ لوگ ہفتے میں کم از کم ایک بار لوگ ایک ساتھ جمع ہو کسی بڑی مسجد میں یا جو بھی جمعہ مسجد ہوتی ہے اس میں آئے، اور خطیب یا خلیفہ